Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir hadisi şerifi unutmayacak ve gereğini yapacak şekilde anlayabilmek için üç farklı zor soru tefekkür etmek istiyorum. Yıllardır aklımda gelgitleri olan, bir türlü cevap veremediğim, içini dolduramadığım, dert edindiğim sorularım var. Birincisi, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın şu anda adının anılmasının, bir çocuğa isim olarak verilmesinin yasak olduğu bir yer var. Ashab-ı kiramın sultanı durumunda olan Ebu Bekir radıyallahu anh'ın değil sokak ismi, değil bir çocuğa isminin verilmesi, radıyallahu anh diye bir mescitte anılmasının bile mümkün olmadığı bir yer var, İran. Şiilik adı verilen bir ırkçılıkla ashab-ı kirama küfredilebilecek. Küfrün ne manaya geldiğini bilerek konuşuyoruz. Küfredilebilecek. Onlara kafir denebilecek bir çılgınlık içinde yaşanıyor İran'da. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, ashab-ı kiram, bizim mukaddesatımızdan gördüğümüz şeyler orada yok kabul ediliyor. Hatta düşman listesine konuyor. Bu İran, bugün ashab-ı kirama düşmanlığın yapıldı. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın, Ömer'in, Osman'ın adının anılamadığı bu yer, ezanın farklı okunduğu bir yer, namazların 5 vakit kılınmadığı bu yer, Müslümanların dünya siyasetinde mahza fitnenin üretim merkezi olan bu yer, esasen Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın eliyle fethedilmiş, Ömer'in emriyle fethedilmiş, ashab-ı kiramın girip çıktığı bir yer, sahabe görmüş bir yeri söz ediyoruz. Tabi'in görmüş bir yeri ise konuşuyoruz. İran dediğimiz yer, böyle oryantalistlerin yetiştiği, yaşadığı bir yer değil. Müslim'den, İmam Müslim, Sahih-i Müslim'in sahibinden tutun, Fakhruddin Razi gibi bir müfessir, İmam Gazali gibi bir Hüccetullah, büyük yüzlerce alim, İbn Sina filan, Farabi, bunları konuşmuyorum. Hani bunlar direkt fıkıh alimi değil, muhaddis değil. Bugün kitaplarını okuyup dinimizi öğrendiğimiz, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın sevgisini öğrendiğimiz insanları yetiştiren topraklardır İran. Ve Gazali gibi bir alimi yetiştirmiş topraklardan söz ediyoruz. Şaka bir şey konuşmuyoruz. Selçuklu medeniyeti oralarda kuruldu. Ne oldu da Ömer'in fethettiği yerler, dünyadaki en büyük Ömer düşmanlığının yapıldığı yerlere döndü. İlk namazı ashab-ı kiramın kıldığı topraklarda nasıl namaz üç vakite düştü? Kur'an okunarak fethedilen yerlerde nasıl Kur'an'da eksik var, fazlalık var denecek bir ortam oluştu? İran, hicretin ilk 5 asrında, 6 asrında Şii-Mi değildi. Safavilere kadar İran, Bağdat'tan daha güzeldi üstelik. Ne oldu da bugün İran, yani Müslümanların, sahabenin eliyle fethedilen ve ümmeti Muhammed'e en büyük alimleri yetiştiren yer, İslam'ın içinden dağılması için, eriyip gitmesi için fitne üretilen bir yere döndü. Ömer'in fethettiği yer nasıl Şiilik merkezi oldu? Bir fırkanın merkezi oldu. Bütün Müslümanlar, İran neydi, ne oldu? İran topraklarını kastediyorum, devleti kastetmiyorum. Neydi, ne oldu? Mecusilikten kurtuldu. Ashab-ı kiramın bereketli elleriyle İslam'la şereflendi. İlk ezanı da büyük ihtimalle bir sahabi okumuştur o topraklarda. Şimdi ise Medine'nin ezanı okunmuyor oralarda. Medine ezanı eksik bulunuyor. Ne oldu? Bu soruya yıllardır benim aklım cevap arıyor. Yüzlerce cevap kılıklı şeyler aklıma geliyor. Fakat hiçbiriyle tatmin olmuyorum. En sonunda bir hadisi şerif okuyacağız. O hadisi şerifle bir cevap üretmeye çalışacağım ben. Ama birinci sorum bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine düşmanlık merkezi askeri üssüne dönüşmüş bu İran öyle değildi. Müslim yetiştirmiş bir yer, İbn-i Mace yetiştirmiş, Nesai yetiştirmiş bir yer, Gazali yetiştirmiş bir yer, Fahreddin Raziler yetiştirmiş. Yani biz saymaya kalksak, ümmeti Muhammed'in ilk 1000 aliminin belki de 300-400'ü orada yetişmiştir. İlk 1000'den. Ne oldu? Birinci sorun bu. İkinci sorun. Bugün Özbekistan olarak bildiğimiz yer, İkinci toprak parçası, İmam Bukhari'nin yetiştiği yer, İmam Maturidi'nin yetiştiği yer, Semerkant ekolü diye fıkhın en büyük, en ağır bölümünün yetiştiği yer, Ebu Hanife'nin toprakları. Yani böyle bir iki tane alimin gidip tebliğ yaptığı bir yer değil. Şah Nakşibendi gibi Allah'a yakınlığıyla bilinen tasavvufun önderlerinin yetiştiği yer. Şimdi ise İslam'dan hangi iz kaldığını anlatmak için sadece örnek zikredecek olursak, Ramazan günü oruç tutup iftarını alkolle yapan insanların bulunduğu yere döndü. Kabahat hep komünizmin değil. Geldi komünizm, bolşevizmle beraber işte oraları istila etti. Bu ciddi bir şekilde baştan savma bu. Öyle değil. Öncesi de yoktu. Önceden dağıldı. Birinci sorudaki İran, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına düşmanlık üstüne nasıl döndü? Bunu merak ediyorum. Özbekistan'daki Bukhara, Semerkant, İslam devletinin merkezi demiyorum, İslam'a hayat veren fıkhın merkezi iken, nasıl İslam'ın sıfırlandığı bir yere döndü? Son 100 senesinde de eksi İslam oldu orada. Eksi İslam. Ne demek eksi İslam? Yani İslam sıfırlandı bir kenara, İslam düşmanlığı ortaya çıktı. İslam'ın kökleriyle oynama merkezine döndü. Oturup ağlamaya bile mecalim yok. Biz Buhara'yı nasıl kaybettik ya? İmam Buhari'nin mübarek cesedi orada hala. Maturidi'nin cesedi orada. Şah-ı Nakşibendiler, yani sabahlara kadar Allah diye ağlayan insanlar, cesetleri orada hala ya. Sayısını Allah'tan başka kimsenin bilemediği kadar şehit var toprağın altında. İslam, Buhara'yı nasıl kaybetti? Semerkant'ı nasıl kaybetti İslam? Bunu anlayamıyorum. Yani aklım anlamıyor bunu. Dinim bana bir şeyler söylüyor, onu sikreteceğim. Aklım anlamıyor. Bunun faturasını bu kainatta kim ödeyebilir? Din deyince akla Kur'an'dan sonra ilk gelen kitap Buhari. Buhari'nin kitabını yazdığı şehirde nasıl din sıfır olur, eksi duruma düşer? Bu faturayı kim öder ya? Kim ödeyecek bu faturayı? Kabahat komünistlerin, komünistlerden önce, yani Rus istilasından önce de orada bir şeyler vardı. İran'ın faturasını kim ödeyecek? Ömer bin Hattab'a, düşmanlık merkezine dönmüş, İslam'ı Müslümanları içinden kemirmek için fitne öğretme merkezine dönmüş bir yer. Bunun hesapları nasıl ödenecek? Safaviler geldi de İran'ı bozdular. Ya bu çok ucuz bir mazeret. Neyi bozabiliyorsun iki günde ya? İki günde ne bozulur ya? İklim bile iki günde bozulmuyor. Kış bile sonbahar diye 3 aylık bir dönemde dönüp gelebiliyor. Kış bile bir günde gelmiyor. Yaz bile bir günde gelmiyor. Arada bahar dönemi oluyor. Öyle filancalar geldi de din değişti. Niye Moğollar değiştiremediler? Senelerce zulmettiler. Niye değiştiremediler? Niye Haçlılar bozamadılar Bağdat'ı? Hala İslam duruyor. Semerkant'a ne oldu ya? Yoksa ben bu dünyada yokken bir gün kıyamet koptu da, yerle bir oldu her yerde, yeniden mi öbür gün yaratıldık diye alabora oluyor aklım. Bir üçüncü derdim daha var. Bir üçüncü toprağı daha tefekkür etmek istiyorum. Bu sefer aklımı barındıran beynim de yok ortada. Hepten bitiyorum. Endülüs, İspanya. İspanya, Endülüs deyince şu haritayı inceleyebiliriz. Kuzey Afrika'nın üstü Cebeli Tarık'tan sonra bugün İspanya denen büyük şu kara olarak burada görünen ve Fransa, Paris buraya 100 kilometre. Hicret'in 92. senesinde Tarık bin Ziyad buradan gemilerle geçti. Şu Portekiz denen yer İslam olmadı. Ama şuralar 100 sene sonra köylerinde ezan okunan yer haline geldi. Şu gördüğümüz İspanya. 805 sene, irili ufaklı 810 sene ya da 800 sene ezan okundu buralarda. Ne oldu da bugün Müslümanlar orada değil ezan okumak? Bir caminin minaresinin önünde fotoğraf çektirirken bile polisin denetimine tabi tutuluyorlar. Bir tek ezan okunmayan, bir tek sabah namazı kılınmayan bir otellerinde bile namaz kılmanın sorun olduğu bir yer haline geldi. Turistlere bile namaz kılmaya izin verilmeyen bir yer nasıl oldu? 800 sene Allahu Ekber denen yer şimdi nasıl bu kadar harap olur? Ümmeti Muhammed İran'dan, İran'daki örneklemelerle, Semerkant'tan, Buhara'dan, oradaki örneklemelerle ve Endülüs'ten, artık Endülüs'te yok zaten, İspanya var, nasıl ibret çıkarmaz? Allah Erbakan'a rahmet etsin, Necmettin Erbakan'a bir toplantıda birisi soru sordu. dedi ki, siz İstanbul'u Bizans alır gibi, işte Pontus tazelenir gibi evhamlar üretiyorsunuz. Soru aynen böyleydi. 5 asırdır İstanbul'da ezan okunuyor. Siz rüya görüyorsunuz. Demişlerdi Erbakan'a. Allah rahmet etsin. Tefekkür etmeden dedi ki, Endülüs'te de 8 asır okunmuştu o ezanlar. Nerede şimdi dedi. Bu dünyada gitmez bir şey yoktur. Böyle bakarsanız İstanbul'da gider bir gün demişti. Allah rahmet etsin. Burada bu hadis dersi yaptığımız bu mecliste onu rahmetle anmasam kul hakkı olur kıyamet günü. Bu İspanya'ya ne oldu? Buraya sahabe çocukları fetih için girdiler. Evet berberilerdi ama Musa bin Nusayr filan tabiinden insanlar. Sahabe görmüş nesildiler. Tertemiz insanlar burayı fethettiler. İslam tarihinin büyük alimleri, Maliki fıkhının dev eserleri buralarda yazıldı. Kurtubiler tefsirlerini burada yazdılar. Ne oldu bu Endülüs'e? Burayı nasıl ziyarete gidiyorlar insanlar, oralarda nasıl dolaşıyorlar anlayamıyorum. Kurtuba saraylarını gezip fotoğraf çektirirken ne hissettiklerini insanların merak ediyorum ya. İnsan babasının mezarına gidip duygusal oluyor da bu 6 milyon müminin Engizisyon mahkemelerinden geçirildiği bir yerdir bu. Bu haritadaki yer. 6 milyon mümin. 3 milyonu Engizisyon mahkemelerinde kesildi, doğrandı. 3 milyonu da sürgün edildi. En son Granada kaldığı zaman, son düşen kale, Cebeli Tarık bölgesindeki Granada kaldığında 6 milyondu nüfus. Oturup biz ümmet olarak çok düşünmemiz gerekiyor. Bu düşüncemizi eğer Allah için yapmazsak, siyasi düşünürsek, Paris'e kadar gitmiş İslam orduları bugün Paris'e işçi gönderen milletin dedeleri durumuna düştü. Balat-ı Şüheda denen yer ilerlemenin son noktası Paris'e 100 kilometre. O noktadan sonra ileri gidemediler. Çünkü farklı beyliklere bölündüler sonra. Sadece derdimi yaralamak için söyleyeceğim. Yani böyle içimi parçalayan bir şey için söylüyorum. Bir istatistik değil bu ama atıyorum. Attığımın kaynağı var ama. Endülüs'teki emirler, halifeler, liderler, o 8 asırdaki onun işte liderlik bölgesi, bunun sultanlık bölgesi, bunun halifeliği, bu halifeler, liderler, emirlerin isim sayısı bütün İspanya'daki, Endülüs'teki Müslümanların cadde isimlerinden daha fazladır. Muğlak bir şey mi dedim, bir daha diyeyim. Yani kaç emir, mesela Endülüs tarihini anlatan bir kitapta 8 asırdaki emir Tarık bin Ziyad'la başladık. Tarık bin Ziyad'dan Granada'yı teslim eden hain, aptal, Ebu Abdillah Muhammed isimli adam, en son İspanyollara, Hristiyanlara bizzat kendisi imzalayarak teslim etti. Karısı ve kendisinin hayatı karşılığında. Sattı. Satılarak çıktık İspanya'dan biz. Endülüs'ü sattık da karşılığında çıktık. Son torununa kadar Mağrib'de dilenerek yaşamak zorunda kaldılar sonra. Dilerim Allah'tan dünyadaki çektikleri ahirete intikal etmemek için yeterli olsun. Bu liderlerin o kadar fazla ki, 100, 200, 300 lider değil, İspanya'daki bütün o zamanın, İspanya Endülüs'ündeki sokak ve cadde isimlerinden fazla lider ismi var. Biri birini devirmiş, onun yerine gelmiş. O onu devirmiş, onun yerine gelmiş. 3 tane köyü birleştirmiş, krallık ilan etmiş. 5 tane köyü birleştirmiş, sendikasını kurmuş. Krallıklar sendikası. Hiçbir şey bulamayan krallar arası iletişim krallığı kurmuş. Böyle enteresan bir şey. Parçalamışlar ümmetin ruhunu, kendileri de gitmişler, öbürleri de gitmiş. Halbuki beni ağlatan nedir biliyor musunuz? İspanya'yı haritadan incelediğimizde Türkiye şurası, yani Fransa, Almanya, Yugoslavya böyle inerek gelin, Bulgaristan, İstanbul şuralarda oluyor. Mekke, Medine burası. Yani şuraya baktığımızda şurası Mekke, Medine. Osman İbni Affan radıyallahu anh şuradan gelip şu İspanya üzerinden Fransa'yı fethedip Almanya'yı fethedip oradan İstanbul'u Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hasretini gerçekleştirmek için bir fetih yaparız. Avrupa'nın tamamı Müslüman olunca İstanbul'la Mekke tek şehir haline gelir gibi bir plan yapmış. Endülüs'ün fetih nedeni budur. Onun için Endülüs'ten söz ederken Endülüs Emevi devleti diye söz ederler. Çünkü Endülüs'ü Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın akrabalar olan Emeviler fethettiler. Tabi tarihçiler bir nebze hani bu Emevilerin hayalidi. Ne Emevi? Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin de bulunduğu bir dönemde. Yani bu Emevilik meselesi filan değil. Bu ümmeti Muhammed'in toprağı. Binlerce, on binlerce camisinde ezan okunmuş bir yer. Hicretin 92. senesinde miladi olarak da 711'e tekabül ediyor. 897 yılında da Granada düştü. Granada satıldı, düşmedi. Önceleri yani şu Fransa'ya doğru olan bölgeleri bırakıp kaçtılar. Buralarda 24 krallık kurdular. Tarık bin Ziyad'ın fethettiği yere 24 Müslüman krallık kurdular. Krallıklar önce birbirleriyle cariye savaşları, şu savaşları yaptılar. Sonra İspanyollar, Hristiyanlar, bütün papalık Avrupa'sını arkasına alarak, Portekizlileri de ayak işlerinde kullanarak tek tek bu krallıkları bitirdiler. En son Granada'ya geldiler. Granada, işte sahile bir 100 kilometre bir yer diyelim veya 150 kilometre, rakam olarak bilmiyorum. Granada ne gibi? Bizim Konya gibi bir yer. O İslam'ın son kalesi oldu orada. 6 milyon Müslüman burada yaşadı. Bazı rivayetler 8 milyona kadar çıkıyor. Asgari 6 milyon Müslüman. Bunları İspanyollar şöyle bir torbanın ağzını sıkar gibi küçülte küçülte Granada'ya sıkıştırdılar. Granada'da ne oldu? Orada yani önce 24 krallık 23'ü gitti. 23'ü gitti. Gözlerin önünde sarı öküzü kurt yedi. Siyah öküzü yedi. Beyaz öküze sıra geldi. Keyif bırakılmadı ama. Krallık kavgalarına devam. Bir baba oğlunu atıyor. Oğlu babasını atıyor. Dedim ya cadde isminden çok kral ismi var orada. Yani o günkü Endülüs'teki cadde isimlerini toplasın biri Allah için. En fazla 150-200 tanedir. Ama Endülüs'te Müslümanların liderlerinin isimleri bini geçmiştir herhalde. Bu safsata ve fisku fucur içerisinde Granada'ya sıkıştı kaldılar. En son Hristiyanlar baskılarını devam ettirdiler. Ebu Abdillah Muhammed isimli bir serseri bugünkü ifadeyle bana ve karıma dokunmayın, çocuklarımı serbest bırakın, size burayı vereyim dedi. Madrid'de müzede el yazısıyla o satış belgesi duruyor şu anda. Tarihte biliniyor zaten, belgesi de duruyor. Beni bırakın, Granada sizin olsun dedi. Babasının toprağı gibiydi. Bu görüşmeler esnasında çok enteresan bir şey oldu. Şimdi onu, yüreğim yaralanı ve ben ne yapacağım bu dünyada yani deyip bir sabah çıldırmadan uyanmak için Allah-u Teala'ya dua ettiğim, muzdarip olduğum işlerden biri. Granada'nın düşme nedeni de maalesef alimlerdir. Granada'nın iyice sıkıştığını ve artık burada zor yaşanacağını anlayınca hicret ettiler. Mağribe kaçtılar. Yani bugünkü Fas'a kaçtılar. Bunun da özel fetvalarını yazdılar. Orada müdeccenler deniyor. Müdeccen bizdeki zimmi kelimesinin karşılığıdır. İspanyollar aldıkları bütün krallıklarda Müslümanlara müdeccen dedikleri bir kılıfla, Moriskolar da deniyor bunlara kendi lehçelerinde. Yani zimmi, anlaşmalı yaşayacaksın. Kılık kıyafete varıncaya kadar her şey onların belirliyor. İstedikleri kıyafeti giydirmiyorlar. Bu bize bir ara Müslümanlar sarık saramaz, Müslümanlar sarık bırakamaz. İspanyol kültürüdür bu. O zaman da müddetcenlere, yani Müslüman olup orada kalmak zorunda kalanlara, oranın işte Berberi, Araplar, ki bu 6 milyon nüfusun 5,5 milyonu İspanyol, Müslüman İspanyollardır. Yani oraya Müslüman nüfus gitti Afrika'dan, başka yerlerden, ama böyle nüfusun yoğunluğu orada Hristiyanlığı bırakıp Müslüman olanlardan oluşuyordu. Zaten Avrupa'yı delirten de İslam'ın yürekleri fethetmesiydi, toprağı fetihten önce. Yani İslam geldi, büyük bir medeniyet kurdu İspanya'da. O büyük medeniyet yürekleri fethetti. Teknoloji, o günkü teknoloji, mesela bugün ki kanalizasyon sistemi İstanbul'da sokaklarda gördüğünüz Endülüs kültürüdür. Müslümanların orada keşfettiği bir kültürdür. Matematik, tıp ciddi bir şekilde orada ilerledi. İlim bir medeniyet haline dönüştü. Yani bunu çekemediği için papalık Müslümanları bir azınlık kültürüyle müteccenler dedikleri bir isim vermişler. Onlar kendi dillerinde de Moriskonlar diye bir isim vermişler. Orada Müslümanlar zor şartlarda yaşıyorlar. Alimler, peygamber varisleri olarak siyasetçilerin sattığı Müslümanların başında durmaları gerekiyordu. Elbette, yani o günkü şartları biliyor musun da burada konuşuyorsun gibi bir soruya muhatabım ben şu anda. Elbette alimler, yani böyle bir keyfi maişa bir şartlarda, işte gidelim bir de mağripte köşkümüz olsun diye gitmediler herhalde. Bunu takdir ediyorum. Ama insanlara anlattıkları şehitliği yaşayabilirlerdi. Alimler siyasetçilerden kalan boşluğu, ki siyasetçiler biraz önce söyledim, sattılar. Müslümanları ve Müslümanların topraklarını satıp gittiler. İki türlü hainlik yaptılar. Birincisi, birbirine girdiler. Bu birbirlerine girmenin bedeli zayıflama oldu. Sonra da canlarını kurtarma pahasına kaçtılar siyasetçiler. Kaçarken de İspanyollar öldürdü çoğunu zaten. Sonunda alimlere kaldı meydan. Siyasetçi gidebilir. Ekonomist fabrikasını kapatıp gidebilir. Alim gidemez bir yere. Çünkü Resulullah'ın ümmetine peygamberin varisi olarak sahip olmak zorundaydı alimler. Allah hepsine rahmet etsin, mağfiret etsin. Azınlığı orada kaldı. Ama mesela Granada'da asgari 500 alim vardı o zaman. Bugün müçtehit diyeceğimiz çapta. Öyle. Çünkü ilim kaynıyor Granada. Ve bütün Endülüs, yani şimdiki talebe gibi alim var. İmam Hatip talebeleri gibi alim var orada. Bunlardan işte %80'i mağribe kaçtılar. Hicret ettiler diyeyim gene, ifadem düzgün olsun. Gidince onlar, kalan 5-10 kişiyi zaten boğdu İspanyollar. Önce bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre Müslümanlar İspanyolların yönetiminde hürriyetlerine sahip olacaklar gibi bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya, anlaşma tapusunu aldıkları güne kadar uydular. 3 milyon insanı Engizisyon dedikleri mahkemelerde keserek öldürdüler. Müslümanların da siyasetçi yok başlarında, siyasetçiler kaçtılar. Toprağı ve insanı satıp gittiler. Geride kalan alimler siyasetten doğan boşluğu doldurmaları gerekiyordu. Çünkü siyasetçiye de yön vermesi gereken odur. Toprağı da koruması gereken odur. Çünkü asıl olan dindir. Dini de alim temsil ediyor. Alimler bu işi orada beceremediler. Beceremeyince onlar da inşallah şehit oldu, gittiler Rablerine. Ama ümmeti parçaladılar. Yani bir faciaya dönüştü, bir enkaza dönüştü. Yani haftalarca Gırnata kütüphaneleri yakıldı. Daha öncekileri zaten yakmışlardı. Haftalarca büyük yangınlar gibi yandı. Şimdi hani Avrupa'da bir orman yangını oluyor da bir hafta sürdü dedi. Kütüphaneler haftalarca yanmış. Ancak bitirebileceklerini düşünmüşler. Meşhur bir Fransızın bir sözüdür. Yangınlardan kalan enkaz bir medeniyet olarak bize kaldı. Tamamı kalsaydı bugün Avrupa daha farklı bir medeniyet olurdu diyorlar. Yani bu yananlar sadece tefsir kitapları değil, hainlerin gözü döndüğü için yakarken matematik kitaplarını da yaktılar. Sadece tefsir kitapları, fıkıh kitapları, Maliki mezhebi değil yanan. Yani matematik kitapları, astronomi çalışmalarını, mesela astronomi merkezleri kurmuşlar orada Endülüslü ulema. Onları da yaktılar, yerle bir ettiler. Yani Müslümanlara ait olmasın da çöplük olsun bizim yerimiz gibi düşündüler. Kafirin gözü budur. Kafirin medeniyetini bu asırda da, yakın senelerde de Bağdat'ta gördük zaten. Güya müzecilik yaparlar, güya tarihi eserlere önem verirler ama Bağdat'ı yakarken hiç o medeniyet anlayışları yanlarında yoktu. 91 yılında, 93 yılında girdikleri Bağdat'ı yaktılar. 2000'lerde, 2003'te girerken bir daha yaktılar. Yani kafirin medeniyeti ve merhameti olur zanneden Müslüman'da akıl kıtlığı vardır. Kafir zevkini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu şeyi saklar. Bu anlattığım şeyler Granada'da, Kurtuba'da, diğer İspanya şehirlerinde şu anda müzelerde tutuluyor. Hayal anlatmıyorum. Bir günde 200 Müslümanı kestikleri giyotin mahkemesi orada şu an. Giyotin cihazları orada şu anda. Engizisyon mahkemelerinin eserlerini iftihar ederek saklıyorlar. Bir nesil gitti İspanya'da. Konum bu değil benim. Fakat bir şeyi anlatmak istiyorum. Bugün dünyanın pek çok yerinde, mesela Arakan diyoruz işte. Azınlık olarak bir Müslümanlar var orada. Fakat Arakan'da camisinden minaresine, İslam'ına, çocukları hafız yapmaya varıncaya kadar azınlık şartlarında, sürgün şartlarında dolu İslam duruyor. İspanya'da bir kelime yok, bunu anlatıyorum. Semerkant yok diyorum. Buhara tarihi gezinti merkezine döndü diyorum. İran'da Ömer isimli bir çocuğa nüfus kağıdı verilmiyor, bunu anlatıyorum. Sıfırlanmış demiyorum, eksiye dönmüş diyorum. Yoksa İslam tek bir sorunu İspanya'da değil ki. Bir sürü yerde bu tip sorunlar var. Ama sıfırlanmadı hiçbir yerde. Bu sıfırlanma burada nasıl gerçekleşti? Şimdi ben beni çıldırtan soruyu soruyorum. Biz cihadı bütün anlamlarıyla, eğitimden, medyasından, ekonomisinden, ziraatinden, silahına kadar, cihadı bütün anlamlarıyla kullanamazsak eğer, namaz gibi bir ibadet olarak göremezsek eğer, bir alimin ümmeti Muhammed'in çocuklarına şeriat öğretmesini, Hatay'da sınır kapısında bu toprakları beklemek gibi önemli bir iş olarak görmezsek eğer, İstanbul, İzmir, Ankara sokaklarında, Erzurum sokaklarında bir ahlaksızlığa emri bil maruf yapmayı, bu demokratik şartlarda laik ülkede vazifem değil diye savsaklarsak eğer, sadece ezanların okunuyor olması hoparlör cihazlarından, bu toprakların İslam garantisidir diyebilir miyiz? Endülüslüler İslam'ın haini miydiler? Semerkant'ta İslam'ı pazarlama gibi bir kelime hiç konuşulabilmiş midir tarih boyunca? Gazali'nin ders verdiği topraklardı İran, Tuz şehri. Aynı topraklarda Nizamül Mülk medreseler kurdu. Selçuklular, İslam da bayrağı dalgalandı. Alparslan'ın şehri orası. Ne oldu? Oralardan Ömer'in silindi de, ismi silindi Ömer'in de, yani Nijerya'dan silinmez mi? Mağrip'ten silinmez mi? İstanbul'dan silinmez mi? İslam girdiği yerden çıkmaz olsaydı, Endülüs'ten niye çıktı? İslam Anadolu'dan önce, Endülüs'e girdi. Ve işin ağlanacak taraflarından biri, bu Endülüslüler, Granada düşmeden önce, daha önceki parçalanmalarda, 2. Beyazıt'a bir sürü elçiler gönderdiler. Ağlayası mersiyeler gönderdiler buraya. Şiirler yazdılar. Gidiyor, Allah için kurtarın. Ama donanma yok. Çünkü donanmayla Akdeniz'den, tabii Cebeli Tarık'a gidilmesi lazım. Oradan tıpkı yeniden Tarık bin Ziyad gibi ordu çıkarılması lazım. Yani nereye gidiyorsun? Avrupa üzerinden gidemezsin. Avrupa'da Avusturya güçlü bir devlet, Fransa güçlü bir devlet, Almanya o zaman güçlü bir devlet. Nereye gidiyorsun? Yani bir tek deniz yolu var. Hatta kanuni bir şeyler yapmak istedi. Barbaros'a tembih etti. Çünkü Granada düştüğü zaman Barbaros da vardı. Barbaros işte oralarda bir gemiler dolaştırdı filan. Bu sefer denize atmadılar ölüleri. Barbaros'un gemilerine yakalanırız diye içeride öldürdüler. 3 milyon Müslüman asgari bilinen giyotinle kesildi. Şimdi İspanya gezisi, Endülüs gezisi dedikleri o yerdir. Yani Osmanlı'nın güçlü olduğu dönemlerdi. Tek tesellimiz bizim, onlar bizden Endülüs'ü geri aldı, biz de onlardan İstanbul aldık. Bununla belki biraz bir kahve içecek kadar bir teselli bulabiliriz. Şimdi, La kadderallah, Rabbime sığınırım telaffuzundan bile ürkürek söylüyorum. Yani İstanbul gitmez, Trakya gitmez, Anadolu gitmez. İki türlü gitmek var. Bir, ezanı göklere doğru okursun, yerde hiç duyulmaz ezan, öyle kalır. İki, beklemezsen gider tabii. Sahibi olamadığın toprak niye sende kalsın? Ümmete ait bir vatan, uğruna can verilecek, uğrunda uykusuz kalınacak ki kalsın. Yoksa kalmaz. Bizden alsınlar görelim. Bu edebiyat işte asıl satıştır zaten. Ne demek senden alsınlar? Sen silahını hazırlama. Siyasetinde teyakkuzda olma. Ümmet olarak bir arada durma. Parçalan. Herkes kendi ekolünü, kendi vakfını, kendi kültürünü tek çare, tek alternatif gibi görsün, öbürünü düşman görsün. Öyle bir gider ki maazallah. Öyle bir gider ki. Nerede İran ya? İran var mı şimdi ümmet için? Nerede Gazali'nin toprakları ya? Allah bilir ya, Gazali'nin mezarını bile dozerle ezmişlerdir. Nerede İmam Müslim'in mezarı? Nerede o meşhur Semerkant ya? Nerede ya? Nerede İmam Bukhari? Nerede Endülüs? Kurtubi nerede? Büyük Kurtuba Sarayı'nın fotoğrafını çekiyorlar. O sarayın yüzünden bu hale geldik zaten. Kırmızı saraymış. Ben anlamaz biriyim. Bir şey anlayamıyorum. Ama şimdi Bukhari'de 1877. Müslim'de de 147. hadisi anlıyorum. Ne dediğini anlıyorum şimdi. Beraber dinleyelim. Ben müdahale etmeyeceğim bu hadis-i şerife. Aslında hadis okuyup şu anlama geliyor deniyor. Ben ters yaptım bugün. Zihnimize bunları inşallah yerleştirdim. Şimdi hadis-i şerifi okuyacağım. İnnel imane leye'rizu ilel medineti. Kemâ te'rizul hayyetu ila cuhriha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'de ve Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında da var. Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret ettiğimizde, orada sütunlarda yazılan duvarlarda yazılan hadislerden biri budur. İman, yılanın kaçarken deliğine saklandığı gibi sonunda Medine'ye yığılıp kalacaktır. Başka bir hadis daha var. O hadiste de Mekke ile Medine arası imanın son kalesi olacaktır diyor. Aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eskimoğulları kastederek benim davam oralara kadar ulaşacak diyor. Buna aldanıyoruz biz. Onda bir sorun yok. Peygamberin müjdesi gerçekleşiyor. İstanbul fethedildi. İran fethedildi. Eskimoğullara kadar yaklaştık. İslam şimdi belki de internet kanalıyla yeni Moğollara bile gitti. Yani bırak Eskimoğulları. İslam yayıldı. Buradan hoşlanıyoruz. Ama bu yayılmadan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir daha çökülme olmayacak demiyor. Tekrar kabuğuna çekilme ve Medine'ye çekilme olacak diyor. Yılanı niye örnek veriyor? Çünkü yılan bir küçük yuvasında yaşar. Sonra kovalandığında meydan muharebesine giremez hayvan. Ne yapar? Tekrar yuvasına kaçar. Çünkü yuvası sadece onun girebileceği kadar küçük bir yerdir. Birisi elini sokup onu oradan alamaz bir daha. İman, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davası Endülüs'ten de düşer. Buhara'dan da düşer. İran'dan da düşer. Namazlar üçe indirilir, ezanlara ilave yapılır, Kur'an'a iftira edilir. Olur. Her yerden olur. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek vücudunun bulunduğu şehre Deccal girmeyeceği için, oraya dokunmayacağı için Deccal iman orada kalır. Kıyamette böylece kopar. Bu hadisi şerifi eğer biz Medine-i Münevvere'nin güzelliklerine dair müjde hadislerinden biri olarak okuyorsak, ben boşuna konuştum. 45 dakikadır boşuna konuşuyorum. Hayır. Bir tuğla dökülmesi sinyali olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyorsa, anlıyorsak, o zaman bir şeyler anlattım. Ve kendi özel hayatımızı can taşıyorum ben. Ölümsüz, garantili, ne kadar görebiliyorsam dinimi ve davamı da öyle görmem. Boğulabilir. Kriz geçirebilir, kalp krizi geçirebilir davam. Endişesiyle görmem gerektiğine dair bir uyarı olarak bu hadisi görüyorum. Görmem gerekiyor. Aksi takdirde ümmeti Muhammed olarak Endülüs'teki kardeşlerimizin durumuna düşeriz. Endülüs'teki facia çok enteresandır. Güçten kaynaklandı. Gücü bölüşemediler. Tuttular, halifelik ilan ettiler kendi kendilerine. Bağdat'ta halife var, onlar orada halife ilan ettiler. Neden? Daha toplayıcı olur diye. Bir ezan sesine 30'a yakın devlet bölüşmesi oldu. Ezan bir tane, devlet 30 tane. Allah'ın yardımı parçalanmış Müslümanlara gelmiyor demek ki. Gelseydi Kırnata o gün düşmezdi. Alimlerin sadece namaz kılmayı öğrettiği, sarık sarmayı öğrettiği ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vekili olmayı beceremediği bir yere Allah'ın rahmeti inmiyor demek ki. Yardımı gelmiyor demek ki. Evet, bütün alimler parti kurmalı. Alimler Partisi diye bir parti kurulmalı demiyorum herhalde. Onun işi değil onlar. Ama siyasetçinin toprağa satmaya yeltenmesi karşısında asıl mal sahibi olarak biz buradayız, sen ne satıyorsun diyebilmeli. Bu satış bazen Madrid Müzesi'ndeki belge gibi olur. Elle yazar. Bazen ahlak satar siyasetçi. Şeriat satar. Taviz verir. İkinci Mahmut'ta olduğu gibi kılık kıyafet değiştirir. Alim, derin hastalıkları da, kırık çıkıkları da anlayan adamdır. Alimlere sadece hacca götüren adamlar olarak baktığımız zaman, cenazelerimize rahmet taşıyan dispiratörler olarak baktığımız zaman, akıbet Endülüs'tür. Bukhara'dır. Semerkant'tır. İran'dır. Şimdi bu İran, Semerkant, Bukhara ve Endülüs, bu üç facia olarak isimlendireceğim. Bu üç facia ne zaman geri döner? İran ne zaman bir daha Ömer ismini şerefle babaların çocuklarına verebildiği bir yer haline alır? Namaz ne zaman beş vakite çıkar orada? Ne zaman ümmeti Muhammed'in bir parçasıyız biz? Fitne suçtur denebilir orada. Bukhara'da ne zaman bir daha merginaniler gelip fıkıh kitabı yazar? Ne zaman Bukhari meclisleri kurulacak orada bir daha? Endülüs, bir daha ne zaman Kurtubilerin medrese kurduğu yer olur? Müslümanların tıp merkezi haline gelir. Bunu Allah bilir. Olmaz diye bir şey yok bu dünyada. Yıkılırken de olmaz diye bir şey yok. Dirilirken de yok Allah'ın izniyle. Olur. Ben görür müyüm? Belki Ayasofya'nın yeniden cami olduğunu görsem, bir iki gün tatlı bir hayalle yaşardım belki. Ama giden gelmiyor bu dünyada. İmanım var, itikadım var, Rabbim getirir. Ama ben görmedikçe nasıl uyuyayım ki? Bunun için, ümmeti Muhammed'in bugününden sorumlu insanlar olarak, biz, hoş gördüğümüz bid'atler, sessiz kaldığımız haramlar, gerisinde kaldığımız medeni yapılanmalar, maddi manevi medeni yapılanmalar, Müslümanca içini dolduramadığımız siyaset ve sakınca görmediğimiz bölünmeler var oldukça yeni Endülüsler bekliyoruz demektir. Her bid'at bize İran'ı hatırlatmalıdır. İran, sessiz kalınmış 2-3 bid'atin ürünüdür. Sessiz kalınılmış haramlar, zinası, kumarı, piyangosu, faizi, hırsızlığı, gaspı, yalanı ve müstehcenliği, kadınların, erkeklerin yaydığı haramlar, sessiz kalındığında, ticaretteki hokkabazlıklara ümmet olarak kıyam edilmediğinde, ahlaksızlığa ses çıkarılmadığında, yeni bir Bukhara düşüyor demektir. Orada İmam Bukhari gibi bir adamın mezarının bulunması, Şah Nakşibendi'nin himmetlerinin, gözyaşlarının, alın terlerinin bulunması, yıkılmaya engel değildir. Medine hariç. Medine hariç. Orada dökülme olmayacak. Biz, medeniyetin, teknoloji olarak, yapılanma olarak, yeraltı yerüstü faaliyetleri olarak, alt üst medeniyet olarak, sanayi olarak gerisinde kalmayı, İslam adına yanlış bir iş olarak, İslam'ımıza yakışmaz bu durum olarak görmediğimiz sürece, Endülüs'ün çökmesinde bir sakınca yok demektir. Alimlerden çekinmeyen siyasetçilerin bulunduğu bir yerde, Kırnata gider. Hiç gider. Öyle bir gider ki hem de. Alim, siyasetçinin çekindiği bir tip olacak. Aziz İbni Abdüsselam olacaksın. Çıkacaksın Mısır pazarına, yönetimdeki kralı satıyorum, satılıktır, alan var mı diyeceksin. On binlerce askeri olan adam sana dokunamayacak. Böyle dememen için ne yapmam lazım diyecek sana. Alim budur. Siyasetçilerin tepkilerinden çekinen alim, Granada'nın satıldığı günün başlığıdır. Endülüs'ün yıkılışının, çöküşünün işaretidir. Siyasetçilerin rüyalarına giren alim ise, ümmeti Muhammed'i ayakta tutan ruhtur. Ve vakıflarımız, Allah rızası için kurduğumuz vakıflarımız, Allah'ı zikretmek için bir araya geldiğimiz tarikatlarımız, İslam'ı öğrenip yaşamak için içinde bulunduğumuz mezheplerimiz, İslam'dan kıymetli olduğu sürece Allah İslam'ı Semerkant'tan da çekip alır. Hiç kimse başka bir şey beklemesin Allah'tan. Çare yok. Her şeyimizle İslam'ı en üstün tutup İslam uğruna tabelalarımızı feda edebileceğiz. Malımızın zekatını vermeye razı olduğumuz gibi İslam birliği, İslam vahdeti uğruna bütün tabelalarımızı feda etmeye hazır olacağız. Aksi takdirde ağıt yakan nesil olarak bitiririz bu hayatı. Endülüs ağıtı yakıldı. Ama Endülüs geri gelmedi. Bukhara komünizmden önce birbirine düşmüş Müslümanlar tarafından düşürüldü. Komünizm sakat bir cesedin üstüne geldiği için kolay bitirdi işini. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.